آدمیوں کی شہادت مقبول نہیں اور دیوں اموال مردوں کے ساتھ مقبول ہے. قرآن سے معلوم ہو گیا عورتوں کی شہادت معتبر ہے لیکن دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر سمجھی جائیں گی. چلیے ماں امید کی شہادت کا بیان حدیث میں شہادتیں امام کا ذکر ہے اسی سے مصنف نے شہادت ابیب کا مسئلہ بکری کے ادوی پر کیا اور حدیث میں امام کا ذکر ہونے کی وجہ سے پہلے شہادت امام کو ذکر کیا بعد میں شہادت ابیب کو. ابیب امام کی شہادت امام احمد اسحاق ابو سور داؤد ظاہری کے ہاں مطلق مقبول ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں حدود و قصاص ظاہر مذہب میں کہتے ہیں حدود و قصاص میں مقبول نہیں اور باقی امور میں مقبول ہیں. جمہور کہتے ہیں فق مقبول مجھ کرنا چاہیے. شہادت امام و امیر میں اختلاف ہے. امام مالک ابو حنیفہ شافعی اور جمہور فرماتے ہیں ان کی شہادت مطلق مقبول نہیں. امام اسحاق ابو سور داؤد بخاری کہتے ہیں مطلق مقبول ہے. امام احمد فرماتے ہیں ظاہر مذہب میں کہ حدود و قصاص کے غیر میں مقبول ہے حدود و قصاص میں مقبول نہیں ہے. شعبی قاضی سریح نقی حسن مصری کہتے ہیں شیخ یسیر میں مقبول ہے اور شیخ کثیر میں مقبول نہیں ہے. شہادت نساء کا ذکر آیا تو اس کی مناسبت سے مصنف نے شہادت امام کو ذکر فرما دیا اور ساتھی عبید کو شامل کر کے بتا دیا کہ علام گاندھی کا حکم باب شہادت میں ایک ہے. چلیے شہادت نے غلام اپنے آقا کے لیے اگر شہادت دے تو اس کے اعتبار میں ہے. چلیے کچھ بھی عقل نہیں شہری کافی ہی کافی ہے. کیا چیز کافی وقال تم بنو ابھی جو امام اسی طرح سے یہاں پروار ہوا اور کلکم عبید وہ امام بغیر بنی کے لوگ سوال ہوا. قاضی یاد کہتی یہی سوال میں کہتا ہوں لیکن سعید منصور کی روایت میں کلکم بنو عبید وہ امام واقع ہوا جیسا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو کاغذ نہیں ہوا پانی ڈال دیا تو سب بھر دیا تھا جلدی بڑے گاؤں کے لیے آئے. ارے بستی آنا موقع نہیں بس کبھی آتا ہے کبھی. چلیے بچے بس نہیں ہوتا ہے بہت سخت کلفت ہو جاتی. چلو چلو کبھی کتنا وہ آدمی نہ کبھی بڑے کا نام قدم ہاتھ کے نام وہاں قدم آ رہی ہے کبھی بڑے کا نام قدم ہاتھ کے نام صحابتی شہادت المرضیہ کا بیان امام کی شہادت کے بعد مرضیہ کی شہادت کا ذکر عام مناسب ہے مصنف عام سے خاص کی طرف چلے پہلے شہادت المسانا ہے پھر شہادت المانا ہے پھر شہادت المرضیہ لے آئے مرضیہ کی شہادت کا ایک ترجمہ کریں ہم شہادات کی مناسبت سے لائیں اور دوسرا ترجمہ نکاح میں نکاح کی مناسبت سے لے آئے ہیں مرضیہ کی شہادت کا مسئلہ مسائل خلافیات میں سے ہے کتاب العلم میں یہ مسئلہ ہم بیان کر چکے ہیں المختصر یہ ہے کہ امام احمد کہ ہم مرضیہ کی شہادت معتبر ہیں امام مالک فرماتے ہیں دو عورتوں کی شہادت ضروری ہے اور امام شافعی کہتے ہیں چار امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نصاب شہادت ضروری ہے یعنی یا دو عادل مرد ہیں یا ایک عورت مرد اور دو عورتیں ہیں امام بخاری رضی اللہ عنہ قول اول کو اختیار کرنا اس لیے کہ یہ گاندھی نے آ کر کہہ دیا ان اب ارضا کے حکم بتا امن کو بول ہو جاوی تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتبار کر لیا اور فرمایا کیف وقد قیل اے کیف تجزی کی ذلما وقد قیل انہا وقت من الرضا اصل ترجمہ میں باب تعدیل مساحدہ باب عورتیں بازار کا تعدیل تزکیہ کر سکتی ہیں عورتوں کا تعدیل تزکیہ مختلف بھی ہے جمہور علماء کہتے ہیں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے مطلق امام حنیف و ابو یوسف فرماتے ہیں کہ حدود و قصاص کے علاوہ دوسرے امور میں ان کا تزکیہ معتبر ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ایک تیسرا قول اختیار کیا ہے یعنی عورتوں کا تعدیل تزکیہ کر سکتی ہیں محمد بن حسن شیبانی جمہور کے ہم خیال ہیں احمد کون بات کہتے ہیں امام احمد بن حنبل ہی اس کا رشکار لی تیس حدیث کا مسند احمد میں اس سمجھ سے کوئی تذکرہ نہیں ہے بات کہتے ہیں جیسے خلق واسطی احمد بن عبداللہ بن یوسف یونس ہیں اور ہاتھ گر بھی کہتے ہیں وہ احمد بن نظر نشا پوری ہیں چینی حدیث یہ بخاری شریف میں پہلی جگہ مکمل شہر میں آئی اس کے بعد مغازی میں باب غزوہ بنی مستحق ہوں، اور پھر اس کے بعد تفصیل سیر نور میں آئی. اس کے علاوہ امام بخاری نے یہ حدیث 10 سے زائد مواقع میں مختصر مختلف مسائل کے اس بات کے لیے ذکر کی. شاسن ایت مل لہو بنانے رام کالو کے معنی میں چلیے. مراد غزوہ بنی مستحق ہے. چلیے. ہزار دونوں کے نکاح میں 3 اقرام و 5 ہجری میں ہوا، اس کی تفصیل مغازی میں آ چکی. چلیے. دشمنی کے نسخے میں جب غفار ہے، مجھ کو یہی نسخہ راج معلوم ہوتا. غفار یمن کا ایک شہر ہے، بال کہتے ہیں یمن کا ایک جبل ہے، جس پر شہر آباد ممکن. شہر کا نام پہاڑ کے نام پر رکھ دیا گیا. تمر باؤ ابھی تائشہ باوجود کی بہت نام لکھتی، لیکن بہت ذکی و ذہین تھی. انہوں نے سوچا میں جہاں پر ٹھہری تھی نہیں مجھ کو چلنا چاہیے، اس لیے کہ جب حضور کو میرے متعلق معلوم ہوگا میں نہیں ہوں، تو تفتیش کے لیے آپ آدمی جو بھیجیں گے وہ نہیں آئے گا. چلیے. معاویسین نازلین کے معنی میں، حسن تعویز کے معنی میں، آخر سب میں آرا استراحت کے لیے کہیں مضمون کرنا، لیکن یہاں پر اس معنی سے مجرد کر کے مطلق نازلین کے معنی میں اس کو نازل کیا گیا ہے. چلیے. اصطلاحی بلاغت میں مجاز مرسل ہے، ایک لفظ کسی قید کے ساتھ کسی معنی میں استعمال ہوتا، اس قید کو چھوڑ کر بلا قید کے استعمال کر لیا جائے. چلیے. نبن سلولہ. چلیے. یا خودون یا توسعون. چلیے. متبر رسونا اے وہ یا متبر رسونا مناسب ہمارے خزائے حاجت کی جگہیں تھی. اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. قال صدمی میرا آنسو خشک ہو گیا شدت غم کی وجہ سے. غم کی شدت میں گرمی ہوتی ہے, وہ گرمی آنسو کو جلا دیتی ہے. جس انسان کو کبھی دودھ نہیں آتی تھی اس وقت میں اور اس کے لیے خراب ہے, کسی کی تکلیف کی ہے سنیے. اس حدیث کی تعلیم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے اور حضرت بریرہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق سوال کیا, ان دونوں نے ان کا تذکیہ کیا اور آپ نے اس پر اعتماد کیا, معلوم ہوا عورتوں کا تعبیر تذکیہ معتبر. وهي التي تسامحني فأنتم أبواب بالورائي وبهم تعرفتنا بغدر وأحدثنا كلنا لشام بن الوضع أن قوة بن زبير عائشة وعبدك أهل زبير مثله قال وحدثنا كلنا النبي الله بن أبي عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله وبه الإسناد بسم الله الرحمن الرحيم وبه اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا ذكر رجل رجلا كفاره باب اذا ذكر رجل رجلا كفاره اگر کوئی آدمی کسی انسان کا تزکیہ کر دے تو ایک انسان کا تزکیہ کافی ہو جائے گا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے ترجمہ منعقد کیا تھا تعدیل کمجوز آخر میں حضرت کلام کہتے ہیں وہاں تو مسلم نے توقف کیا اور یہاں پر ساتھ ساتھ کر دیا ایک آدمی تزکیہ کے بعد میں کافی ہے. مزید تقریر اپنی جگہ پر آ چکی ہے. امام مالک, امام شافعی, امام محمد ابن حسن, امام احمد ابن منذر فرماتے ہیں جب تعدیل دو آدمی ضروری ہے, دو سے کم کا قول معتبر نہیں. امام ابو حنیفہ ابو یوسف امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا تذکیہ بھی مکہ کی ہو جائے گا، اس لیے کہ تذکیہ ذات اخبار اخبار میں ایک آدمی کی بات معتبر ہوا کرتی ہے، اور جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ تذکیہ کے اوپر حاکم کا حکم بھی ہوتا ہے، اور حاکم کا حکم دو گواہوں کی گواہی پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے تذکیہ مجرد خبر نہیں ہے، دو آدمی ضرور ہیں. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے یہ اختلاف تذکیہ کے سر میں، یعنی حاکم خفیہ طور پر شاہد کے احوال کی تحقیق کرے تو وہاں پر جمہور اور امام حنیفہ نے اختلاف ہے، جمہور کے نزدیک دو آدمی ضروری ہیں. ابو حنیفہ یوسف فرماتے ہیں ایک آدمی کا تزکیہ کافی، لیکن تزکیہ العلانیہ ہی جو حاکم کی مجلس میں ہوتا ہے بالاجماع عدد شرط ہے، وہاں دو ہی کا قول معتبر ہوگا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ مطلقاً ایک آدمی کا تزکیہ کافی سمجھتی ہوں، تزکیہ سر ہو یا تزکیہ العلانیہ. یہی امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا، اور ابن حجر نے جو کہا پہلی جگہ بخاری نے توقف کیا، یہ ہمارے نزدیک بے معنی سی بات ہے. ہم بار بار بتا چکے کہ امام بخاری نے کہیں بھی پوری کتاب میں توقف کیا ہے نہ اعتماد رکھا ہے نہ اعتماد رکھا ہے، باب اور باب کے تحت مندرج حدیث سے اپنی بات کو ساتھ ساتھ واجب کر دیا ہے. تعبیل و کم یجو کے ایک سوالیہ ترجمہ اور معنی ہے کتنے آدمیوں کا تذکیہ معتبر روایت میں وارد ہے. وہ اسنان حضور نے فرمایا وہ اسنان معلوم ہوا کہ دو کا تذکیہ کافی ہے. ثم لم نسأل عن الواحد ایک کے متعلق سوال بھی نہیں کیا، حضور نے ایک کے متعلق کوئی بات نہیں کہی، معلوم ہوا کہ ایک کا تذکیہ کافی نہیں. لہذا پہلی جگہ تو بخاری کی رائے یہ تھی کہ دو ضروری ہیں، لیکن جب آگے چلے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر زار ہوا تو ان کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی کا تذکیہ بھی کافی ہے. اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہنچ کر ایک کے تذکیہ کو ذکر فرما دیا. اللہ عالم چلی وقال ابو جمیل حضرت منبوسا فلما رأني عمر قال أصل غوير أبو حسن كأنه يتهم قال عريفي إنه رجل صالح قال كذلك اذهب وعلينا نفقته. أبو جميلة سنين فرماتي مجھے لقيف پڑا ہوا ملا، حضرت عمر نے جب دیکھا فرمایا شاید غیر بہت سی مصیبتوں کا باعث ہو، گویا وہ مجھ کو تہمت لگا رہے تھے. میرے عریف چودھری نے کہا یہ اچھے آدمی ہیں، فرمایا اگر یہ بات ہو تو جاؤ ہم اس کا خرچہ دیں گے. منبوذ لطیف کے معنی میں فلما رأني عمر قال أصل غیر أبو حسن، حضرت عمر نے جب دیکھا تو فرما رہے ہیں کہ شاید غیر مصیبتوں کا سبب ہو. یہ ایک مسئلہ ہے اس کی ابتدا کیا ہوئی؟ امام اسماعیل فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ غار میں داخل ہوئے، وہ غار ان پر ٹوٹ پڑ پیارے مر گئے، اور بعضوں نے کہا وہاں ان کا کوئی دشمن تھا، دشمن نے ان کو قتل کر ڈالا، اور بعض کہتی ہیں اس مسل کی ابتدا زبا سے ہوئی، اس نے دھوکے سے بلا کر جزیمت الابرش کو قتل کر دیا، تو جزیمہ کے بھانجے اور اسی طرح اس کے خاص وزیر قصیر نے آپس میں طے کیا کہ اس کا انتقام لینا چاہیے، بھانجے نے قصیر کی ناک کاٹ دی، وہ وہاں سے جزیمہ زبا کے پاس آیا، زبا سمجھ گئی کہ اس کو متہم کیا ہے، اس پر اعتماد کر لیا، کئی بار قصیر اموال تجارت کے ساتھ نکلا، بڑے نشے کے ساتھ لوٹا، اس پر اعتماد ہو گیا، قصیر نے کہا کہ میں طریق غیر اختیار کروں گا، زبا اپنے محل پر گھوم رہی تھی، اس نے جو دیکھا کہ اونٹ بہت آہستہ آہستہ آ رہی، اس کو شبہ ہوا اور کہنے لگی اصل ہوئے وہ خلق سب، یہ مسل ایسے وقت استعمال کی جاتی ہے جب کسی بات کا ظاہر کو سلامتی کے مطابق اور اندر اس کے ہلاکت کو، امام ابو عبید نے اس قول کو اسمعی کے قول پر تبدیل کی ہے، اصل غیرو اب اس سن، اب اس جماعت کی جس کے معنی ہیں شدت و مصیبت، یہاں اب اس مرکو ہونا چاہیے، لیکن اسی طرح سے منصوب ہے، بعض کہتے ہیں تقدیر عبارت ہے، اسان رکن غیرو اب اسم، اور ابو عبید القاسم صلی اللہ اور انہیں کے اتباع میں اظہری کہتے ہیں تقدیر عبارت ہے، آسان یہ دسل ہوئے اب پرسن، شاید غیر وہ سی مصیبتوں کا سبب ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ لڑکا تو اس کا اپنا ہے اور بیت المال سے وظیفہ جاری کرنا چاہتا، یا مطلب یہ تھا کہ اس نے زنا کر کے بچہ جنوایا اور اس کو لطیف بنا کر پیش کر رہا ہے، کال عارف محرج منصالح یہ اچھا آدمی یا محل تہمت نہیں، کالت ہزار کہ والا حضرت عمر نے ایک آدمی کے تزکیہ کا اعتبار کر لیا، معلوم ہوا ایک آدمی کا تزکیہ اور تعلیم کافی، چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے تزکیہ کو کافی سمجھا، جب ہی اس کی مدد پر فرمایا قطع تھا انہوں کا صاحب کا تمہیں اساتی کی گردن کاٹ دی، یعنی ان پر تعریف کرنا جان لے لینے کے مرادف ہے، جیسے گردن کاٹنے سے ظاہری حیات ختم ہو جاتی ہے، ان پر تعریف کرنے سے انسان کی باطنی حیات ختم ہو جاتی ہے، اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ من کان منکم مادہ نخا لا محالہ پلے پلا سے بالکل، اگر تعریف ہی کرنا ہو تو آدمی کہے میرا گمان فلاں کے بارے میں ایسا ہے، اور حقیقی علم اللہ کو ہے، ان کا نیا عالم ظالم کرنا، اور یہ بات اس وقت کہہ سکتا ہے جب یقین کے ساتھ اس کو یہ معلوم بھی ہو کہ فلاں میں یہ وصف ہے۔ چلیے امام بخاری نے جب یہ بتا دیا ایک آدمی کا تزکیہ کافی ہے، تو اب تنبیہ کرتی ہے کہ تزکیہ برائے ضرورت ہوتا ہے، اس لیے قدر ضرورت پر اکتفا کیا جائے، مبالغہ فی المدح سے اجتناب کیا جائے یہ مکروہ ہے۔ ماں یوترا کہہ کر مصنف نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ وہ اتنا قلمت مکروہ ہے جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، اور اگر کہیں ضرورت ہو اور واقعتاً صاحب واقعتاً ممدوح ہوں وہ اوصاف ہوں تو بضرورت ان کا اظہار جائز ہے، جیسے سقیفہ بن ساعدہ نے میں حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر کی مدح کی، یا ابن عباس نے عبداللہ بن زبیر کی مدح کی جو کتاب تفسیر میں آ رہی ہے، یا ابن عمر نے ابن زبیر کی وہ مدح کی جو مسلم شریف میں وارد ہوئی ہے۔ ولیقل ما یعلم یہ ترجمے کا دوسرا دن ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے آدمی مدح میں وہی بات کہے اس کا علم جو معلوم نہ ہو وہ نہ کہے۔ امام بخاری نے اس بات میں جو حدیث ذکر فرمائی ہے اس میں اس جز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا کی ثنا پر نقیر فرمائی اور فرمایا الحلق تم اور پتا تم ظہر الرجل، تاریخ میں مبالغہ پر آپ نے نقیر کی، اور ظاہر ہے کہ جس آدمی نے مدح کی تھی وہ علم کی بنیاد ہی پر کی تھی، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض اقرا پر نقیر نہ کرتے بلکہ نفس مدح پر نقیر فرما دیتے۔ میں ابھی باب گزشتہ کی روایت میں آخر میں آیا ہے امکان یا عالم ذالک منہ، امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، واللہ تعالی عالم۔ چلیے اقرا کہتے ہیں حد سے مدح میں حد سے تجاوز کرنے کو۔ چلیے ارے پاگل وہی تری ہوتی مجھے ہی امام بخاری نے اللہ تعالیٰ نے اس ترجمہ الباب میں دو مسئلے بیان کیے، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بچہ کب بالغ ہوتا، اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ بچے کی شہادت معتبر ہے، بچے کے بلوغ کی تین منزلیں احتلام، یہ بھی اتفاق مرد و عورت میں علامت بلوغ، اور عورتوں میں اس خصوصیت کے ساتھ ایک علامت بلوغ ہے. نمبر دو، سن و عمر، ایک خاص عمر ہو جائے تو بچہ بالغ سمجھا جائے گا، پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ وہ سن کیا ہے. امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام احمد، ابو حاتم رازی، ابن منذر، ابن وهب فرماتے ہیں 15 سال. نمبر دو، امام مالک فرماتے ہیں جب دونوں کے فرماتے ہیں جو دونوں کے حق میں 17 سال، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں 18 سال. امام حنیفہ کہتے ہیں لڑکی کے حق میں 17 سال اور لڑکے کے حق میں 19 سال، اور ایک روایت میں 18 سال کہتے ہیں. ابن منذر کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ سے پہلے کوئی اس قول کو قائم نہیں اور نہ اس کی کوئی دلیل ہے. اور ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ 19 سال. بہرحال 15 سال کے علاوہ کسی قول کی کوئی ایسی دلیل نہیں جو قرآن حدیث میں منصوص ہو. اسی لیے حنفیہ نے 15 سال ہی کی عمر پر فتویٰ دیا اور صاحبین کے قول کو اختیار کیا. نمبر تین، تیسری علامت اور تیسری منزل امباب ہے.